uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zogenoemde dumbphones worden steeds populairder. Dat zijn telefoons zonder allerlei technische snufjes. Je kan er hooguit mee sms'en of bellen. In Villa VDB verklaart filosoof Hans Schnitzler deze trend zometeen. Eerst nu een grote Israëlische inval op de westelijke Jordaanoever. Hier is het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Het Israëlische leger heeft de grootste inval in jaren uitgevoerd in de Palestijnse stad Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat melden Palestijnse bronnen in de stad. De correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Is al duidelijk wat er precies is gebeurd? Nou, ooggetuigen zeggen dat tientallen voertuigen van het Israëlische leger vannacht de stad binnenvielen. En invallen van het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaanoever, dat zien we dagelijks. Maar met zoveel voertuigen en dan ook nog eens in de stad Ramallah, waar de Palestijnse autoriteit zit, dat, zegt men, hebben we hier in jaren niet meegemaakt. En Palestijnen die zouden bij die inval de confrontatie met die Israëlische militairen aan zijn gegaan. En volgens Palestijnse media werd daarbij een jongen van 16 jaar oud gedood. Het Israëlische leger zegt dat zij bekogeld werden met stenen en molotovcocktails en dat zij vervolgens met scherp op de mensen hebben geschoten. Op wie was de inval gericht? Nou, zulke invallen doet het leger vaak om mensen, omdat ze mensen op willen pakken. En ook vannacht is dat gebeurd. Overigens niet alleen in Ramallah, maar ook in andere steden op de bezette westelijke Jordaanoever waren er invallen waarbij mensen zijn opgepakt. Volgens Palestijnse media waren dat in totaal op de hele Westoever vannacht 55 mensen die zijn opgepakt. Israël ontkent dat, zegt dat het er 13 zijn, dus die getallen die lopen nogal uiteen. Maar we weten in ieder geval wel dat sinds 7 oktober het Israëlische leger het aantal arrestaties en invallen wel echt flink heeft opgeschroefd. Sinds die dag zouden zo'n duizenden Palestijnen zijn opgepakt. En je zei al, in Ramallah zit ook de Palestijnse autoriteit. Heeft die al gereageerd? Nee, ik heb daar nog geen officiële reactie van voorbij zien komen. Maar die zijn hier niet blij mee. Ramallah ligt in een gebied waar de Palestijnse autoriteit het voor het zeggen heeft of zou moeten hebben. Maar ja, dat Israël met zoveel militairen binnenvalt, dat werkt natuurlijk ondermijnend. En de Palestijnse autoriteit heeft zich onlangs wel eerder al uitgesproken over invallen van het leger die dus onlangs opgevoerd zijn. Want daar vallen ook regelmatig doden en gewonden bij. Dus daar is veel frustratie over bij de Palestijnen. Correspondent Nasra Habiballah, dankjewel. De Europese Commissie legt Apple een boete op van 1,8 miljard euro vanwege machtsmisbruik bij muziekdiensten. Volgens de commissie laat Apple de makers van muziekapps niet met hun gebruikers communiceren en daardoor kunnen ze mensen niet informeren over goedkopere abonnementen. Brussel vindt dat illegaal. Apple gaat in beroep tegen de miljardenboete. Het gaat om ongeveer 0,5% van de jaaromzet van het bedrijf. Informateur Putters praat vandaag verder met de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB om te kijken in welke vorm die partijen kunnen samenwerken. VVD-leider Jesselgus en NSC-voorman Omtzigt schoven vanochtend aan bij Putters. En vanavond komen PVV-leider Wilders en Van der Plas van de BBB naar de informateur. Een groep liefhebbers heeft de failliete Amsterdamse fietsproducent Kwik gekocht. In november ging dat moederbedrijf failliet. De curator zegt dat Kwik is overgenomen door Nederlandse investeerders die fan zijn van de elektrische fietsen. Na de rand van Schagen mag een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers komen, heeft de rechter bepaald. Het gebouw mag 1 jaar worden gebruikt en er mogen 250 mensen worden opgevangen. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt. Ze zeggen dat het landschap onherstelbaar wordt beschadigd. Het NOS-journaal. Treinreizigers krijgen de komende jaren veel meer te maken met werkzaamheden op het spoor. Dat zegt spoorbeheerder ProRail. Die noemt de overlast onvermijdelijk. En er zijn twee oorzaken, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Allereerst is de hoeveelheid werk veel meer dan de afgelopen jaren. Vervangen van sporen, er zijn allemaal nieuwe projecten die vragen dat er nieuwe rails wordt aangelegd. Dus een hele grote klus, niet alleen dit jaar, maar elk jaar tot 2030. Maar daarbij komt dat ze ook kampen ProRail met een personeelstekort. Door een gebrek aan monteurs duren klussen langer, waardoor het niet meer lukt om alleen 's nachts aan het spoor te werken. En dus zullen werkzaamheden vaker overdag en buiten de vakanties moeten worden uitgevoerd. En dan naar het spoor in Duitsland, want daar gaat het treinpersoneel opnieuw staken voor een hoger salaris. Daardoor moeten reizigers donderdag en vrijdag rekening houden met flinke vertragingen. Correspondent Charlotte Waiers vertelt dat de irritatie daarover toeneemt. Dit is inmiddels de zoveelste staking in de onderhandelingen tussen de Deutsche Bahn en de vakbond. En je merkt ook wel dat het begrip bij Duitse reizigers steeds meer plaats maakt voor ergernis over de hinder die ermee gepaard gaat. Er komt nog bij dat de vakbond aankondigt dat ze in vervolg gaan staken in golven. Dat wil zeggen dat er geen aankondiging meer komt minimaal 48 uur van tevoren. Dus de ergernissen over Duitse treinen zullen de komende tijd alleen maar toenemen. En wie deze week in Duitsland met het vliegtuig reist, kan ook pech hebben. Want donderdag en vrijdag legt ook het personeel van vliegmaatschappij Lufthansa het werk neer. Het weer. Op veel plaatsen is het zonnig. Alleen in het noordoosten blijft het bewolkt. Het is 9 tot 12 graden. Morgen meer bewolking, mogelijk wat regen en een paar graden frisser. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot 3000 euro stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van 3000 euro stapelkorting tijdens Brugmania. NPO Radio 1. Max. Van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het obesitasdag. Afvallen jongens, zodat we weer met onszelf door één deur kunnen. Filosoof Hans Schnitzler is in de villa. Hij verklaart zo de toegenomen populariteit van zogenoemde dumpphones. Dat zijn telefoons waar je eigenlijk alleen maar mee kan bellen. In Terug naar Toen gaan we met het dansechtpaar Alexandra Radius en Han Ebbela terug naar deze dag in 1877. Toen werd het Zwanenmeer voor het eerst uitgevoerd. En Raymond Serré is in de villa. Hij is oud-collega van me bij de NOS, bij het radionieuws. Maar ook al 25 jaar trouwambtenaar en daar heeft hij mooie verhalen over. Maar nu eerst weer ruim baan voor een van onze huisvrienden. En wie staat daar bij de intercom aan de voordeur van de villa? Hoi. Goedemiddag, Jurgen, met Iris de Vries. Iris de Vries, huisarts en voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. Goedemiddag. Goedemiddag. Welk onderwerp wil jij agenderen, Iris? Nou, Jurgen, ik wil het heel graag over onze stoel hebben. En dat we daar ook heel erg veel op zitten. En ik kijk nu mee met de stream en ik zie jou ook zitten. Ik ga gelijk kan staan. Kan jij ook gaan staan? Ik ga gelijk staan. Ja, ik sta in de houding. Voor dit gesprek. Ja. Ja, heel goed. Ja, want we zitten ongelooflijk veel op onze stoel. Meer dan 9 uur per dag. En vorige week was er ook al wat aandacht voor. Mijn gewaardeerde, zeer dierbare collega Robert van der Graaf maakt zich ook hier hard voor. Maar ik vind het ook deze week, zo op de maandag aan het begin, toch weer een heel belangrijk onderwerp. Want we kunnen het erover hebben, maar we moeten ook wat, denk ik, gaan doen met elkaar. Dus daarom vond ik het ook voor vandaag een belangrijk thema met jou te bespreken. Ja. Er is ook een link natuurlijk, want ik zei net al, het is obesitasdag. Dus ook veel aandacht voor obesitas. Het heeft ook wel hiermee te maken, toch? Zeker, zeker. Want kijk, we zitten met elkaar heel veel voor ons werk. Ook onze kinderen zitten heel veel op school. En dat doet iets met onze gezondheid. Want het is misschien ook goed om te weten wat er dan gebeurt als we zitten. Want als we zitten, dan blijft dat bloed in onze vaten eigenlijk stilstaan. En dat vinden onze vaten eigenlijk niet zo leuk. Ze worden daar een beetje lui van en een beetje stijf. En daar kunnen we dus ook aderverkalking van krijgen. Dus als dat bloed heel erg blijft stromen, doordat we staan, het liefst nog lekker bewegen in de natuur, dan blijven onze vaten dus ook veel gezonder. En als we heel veel zitten, verbranden we ook veel minder energie en komen ook veel aan in gewicht vaak, inderdaad. Dus daar heeft zeker een relatie. En uit dat onderzoek vorige week bleek dus dat we hier in Nederland Europees kampioen zitten zijn. Dat heeft jou dus bezig gehouden. Ja, zeker, want het gaat me echt aan het hart. Hè, want het gaat over onze gezondheid. En ik zie er in de zorg als huisarts ook ontzettend veel van op mijn spreekuur. We hebben daar in de zorg ook echt heel veel ons werken. Hè, onze handen vol aan dat we zoveel leefstijlgerelateerde aandoeningen hebben. En in een tijd waarin we zeggen, hè, de zorg is onhoudbaar, vind ik het een heel belangrijk onderwerp. En nogmaals, ik denk dat we echt met z'n allen, het is niet iemands schuld dat je te veel zit. We hebben ook onze samenleving gewoon zo georganiseerd. Maar laten we vooral deze week nadenken over welke kleine stap kunnen we nou zelf zetten, maar ook als werkgever, maar ook als school, om te zorgen dat we meer gaan bewegen en minder zitten. Ja, dus af en toe een rondje lopen tijdens de lunchpauze is niet verkeerd. En met name ook kinderen zouden toch meer moeten bewegen. Nee, zeker. We weten dat kinderen meer dan 10 uur zitten per dag, hè, gemiddeld. En dat is natuurlijk heel goed oplosbaar door op school bijvoorbeeld de sommen staan te maken of met een leuk renspel. En voor deze kinderen merk je dat niet gelijk aan hun gezondheid, hè, maar voor de langere termijn gezondheid over 10, 20, 30 jaar daarna is het ongelooflijk belangrijk dat ook kinderen veel bewegen. Ja, het rondje lopen, zei ik al. Wat heb je nog meer voor tips voor mensen die dit horen en denken, ja, dit gaat ook over mij? Ja, zeker. Nou, vooral heel klein beginnen. He, dus we hoeven niet met z'n allen deze week helemaal bootcampen, 5 uur naar de sportschool. Helemaal niet nodig. We weten zelfs dat matig intensief bewegen, dus wandelen, fietsen, maar ook gewoon staan, heel goed, soms zelfs beter is voor je gezondheid dan helemaal kapot sporten. En 5 minuutjes elk uur staan, een half uurtje, kwartier bewegen per dag. Helemaal als je dat niet gewend bent, maakt al heel veel uit. Dus begin klein, doe elke dag iets. Dan maakt dat dan een verschil. Dank voor de tip, huisvriend. Vanaf nu Iris de Vries, huisarts. En ook voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. Het had niet heel veel gescheeld of deze gitaarlik was ons onthouden. Want hij ging op een avond dat hij de nodige middelen had gebruikt nog even wat op zijn gitaar spelen, Keith Richards. Nam het op een cassette recorder. De volgende ochtend dacht hij, ik ga wat op die cassette opnemen. Dan laat ik nog even luisteren wat ik er gisteravond op heb zitten pielen. En dat was dus deze gitaarlik van Satisfaction, The Rolling Stones. U luistert naar Villa. De allernieuwste iPhone smartphone is alweer uit met allerlei toeters en bellen daarop. Toch zijn ook de Nokia's en de Blackberries nog steeds enorm populair. Dat soort toestellen worden ook wel dumbphones genoemd. Telefoons waar je eigenlijk alleen maar mee kan sms'en en bellen. Ik ga erover praten met Hans Nitzer, is filosoof en schrijver van het boek Digitale Detox. En hij is hier, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat heb je zelf voor telefoon eigenlijk? Ja, ik ben ook zo eentje die al heel lang met zo'n dumbphone rondwandelt. Ja. Ja, dus eigenlijk kan je er helemaal mee bellen. Dat is het belangrijkste. Bellen en sms'en. Maar verder niet, geen websites bezoeken. Helemaal niets. Nee, het is volledige rust als je met je telefoon op pad bent. En een dumbphone, de telefoon voor dommerikken, dummies misschien? Nou, ik vind dat wel interessant. Waarschijnlijk, want misschien is het wel heel slim om een domme telefoon te hebben. En misschien is het wel heel dom om een slimme telefoon te hebben. Dus dat woord slim, kijk, de internetindustrie heeft natuurlijk heel handig dat woord smart, slim in de wereld geholpen. En iedereen wil graag iets slims hebben. Want je wilt inderdaad geen domme telefoon of in een domme stad wonen. Liever in een slimme stad. Waarom merkt u dat het steeds populairder wordt om zo'n telefoontje te hebben? Ik merk het vooral ook aan mijn studenten, waar ik dus al een aantal jaren een digitale detox mee doe van een week. Om misverstanden te voorkomen. Niet omdat ik tegen smartphones ben of dat ik ze eraf wil hebben. Maar wel omdat dat allerlei interessante inzichten oplevert. En ik merk bij de laatste 2-3 generatie studenten dat ze na zo'n detox veel vaker zeggen, ik ga ook een dumb telefoon aanschaffen. Misschien niet alleen niet mijn smartphone helemaal wegdoen, maar wel vaker ook gewoon met een dumbphone op pad gaan. Wat betekent dat, zo'n week? Wat doen jullie dan? Of wat doen jullie juist niet? Nou ja, ze leveren in feite alles in. Dus ze gaan helemaal offline. Dus helemaal kijken wat het betekent om in een zuivere analoge wereld rond te wandelen. En het idee is dat dat allerlei inzichten oplevert over de manier waarop je je kunt verhouden tot de schermwerkelijkheid. Het is eigenlijk een ethische oefening waarbij de vraag naar het goede leven centraal staat. Hè. Wat maakt het leven voor mij de moeite waard? Sta ik ten dienste van die telefoon of staat die telefoon ten dienste van mij? En tegelijkertijd gebruik ik ook zo'n week om het gewoon over technologie te hebben. Hoe wij dat gebruiken. Waarom we als mensen überhaupt graag allerlei technologieën omarmen. Wat hoort u voor verhalen terug dan na zo'n week van de studenten? Ja, dat is heel divers, maar er zijn verschillende zaken. Wat ik wel opvallend vind, wat ik vaak terughoor, is, ik merk nu pas hoe verdoofd ik eigenlijk altijd ben. He, dus alsof je een beetje uitgezet wordt en niet werkelijk ontvankelijk bent voor je omgeving. Want dat is wat ze allemaal ervaren. Dat ze plotseling stemmen horen, de publieke ruimte, allerlei dingen zien die ze daarvoor niet zagen. En wat ook wel geestig is, sommige studenten geven ook wel aan van, ik voelde me wel zelfverzekerder. Ik merkte dat ik gewoon ook op eigen houtje van A naar B kan komen zonder mijn smartphone. En als ik de weg niet kon vinden, dan kon ik het gewoon vragen. Aan iemand. En ontstaat er misschien zomaar een gesprek. Dat is inderdaad wat er gebeurde. Ja. En dat studenten ook verbaasd waren. Mensen vinden het hartstikke leuk om je te helpen. En dan kun je het hebben van, wat betekent dat dan eigenlijk voor onze publieke ruimte? Hoe belangrijk is spontaniteit eigenlijk? Ja. U laat de studenten ook een brief aan hun smartphone schrijven. Ja, klopt. Ja, het idee is natuurlijk tijdens die week dat ze echt gaan reflecteren en nadenken over die relatie met die smartphone. Want die smartphone is natuurlijk echt een verlengstuk van onszelf geworden. En om daar een beetje over na te denken, om te reflecteren, heb ik dat die oefening bedacht. En dat levert soms hele aardige citaten en brieven op. Ik heb ook een citaatje hebt een stukje meegenomen. Lees maar even voor. Dat is misschien mooi om een indruk te krijgen. Student Jesse, hè? Ja, dat is van Jesse. Dat is een citaat. Dat staat ook in dat boekje wat ik dus erover geschreven heb. Digitale Detox. En dat citaat begint als volgt. Dierbare Pocky. En Pocky is een straattaal voor smartphone. Dat wist ik ook niet, maar dat schijnt zo te zijn. Dierbare Pocky, ik wens mijn vrijheid terug te krijgen. En daarom, Pocky, daarom wil ik een open relatie. Sta mij toe om je af en toe af te stoten, uit te schakelen en weg te snijden uit mijn leven. En dan, als ik ben bijgetrokken en weer zin heb in jou, omarm ik je met al je onvolkomenheden en tekortkomingen. Ik zal je op een meer heilzame manier gaan liefhebben. Dat is dan een belofte op het eind. Dat is dan ook nog een belofte, ja. Want dat is wat wij graag willen met onze studenten. Dat ze ook gaan nadenken, wat betekent dit nu? Wat ga ik nu doen met deze inzet? En is het goed gekomen met Jesse? Voor zover ik weet is het wel goed gekomen met Jesse. Het leuke is wel dat deze groep, die had ook bedacht van... laten we nou gewoon, ook omdat de verleiding toch groot is... om gewoon weer in oude patronen terug te vallen... laten we het gewoon nog een keer met elkaar doen. Dus die hebben op een gegeven moment nog met een klein groepje... nog een keer zo'n detox gedaan. Voelt het voor u zo'n overwinning dan, als u zo'n reactie terugkrijgt? Nou, nee, kijk... Nogmaals, het is niet dat ik tegen technologie of smartphones ben... maar waar het mij wel om gaat... ik ben betrokken, mede grondlegger van de Bildung Academie. Dus dat is onderwijs waarbij maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef... zelfvorming centraal staat. En ja, dan, waar ik dan dus inderdaad wel met heel veel trots naar terug... is dat wanneer studenten bepaalde inzichten krijgen... en dat kunnen vertalen in hun handelen... en op die manier ook na kunnen denken... over wat ze nou eigenlijk betekenisvol en belangrijk vinden. Want het gaat uiteindelijk... ook bij onze opleiding heel erg van welke waarden in je leven wil je graag navolgen. Ja, nou ja, goed, ik schrik er soms van als je dus hoort dat mensen niet meer durven te bellen bijvoorbeeld, of de telefoon niet meer opnemen, of eigenlijk een gesprek, gewoon een beetje zo'n niemendal gesprekje van desnoods over het weer. Ja. Eigenlijk al moeilijk vinden om dat te voeren, hè, omdat ze normaal gesproken op afstand met elkaar teksten uitwisselen. Ja, ik noem dat ook wel eens een keer gekscherend, dat de smombificering van onze samenleving, hè, smombies, smartphone zombies, dus we raken een beetje ontlijfd, we vergeten dat we ook met ons lijf eigenlijk communiceren en elkaar kunnen lezen. En wanneer we voortdurend via schermpjes met elkaar communiceren, dan verleren we dat. En dan vinden we het dus ook steeds lastiger om die frictie, om dat aan te gaan, om dat onverwacht of die spontaniteit, om daar ons toe te verhouden. En ja, dat is wel problematisch, want het is juist nu ook dat lichamelijke manier van communiceren. Daarin kun je ook echt dingen aflezen. En dat zorgt bijvoorbeeld voor zoiets als empathie en inlevingsvermogen. Ja. Dat kun je ook oefenen door dat soort contacten te hebben. Het was grappig, ik ging een eindje, het was mooi weer natuurlijk, eindje wandelen. Het was in Amsterdam toevallig. Ik woon daar niet, maar we gingen naar zo'n park. En er staat een meisje voor het stoplicht. Het stoplicht staat op groen. Zij is druk aan het in de weer met haar telefoon, oortjes in. Dus ik zei, het is groen. Verstond ook niet. En toen had ze kennelijk door dat er iemand naast haar aandacht vroeg. Ja. Toen snel doorfietsen. Ja. Maar ja, totaal van de wereld eigenlijk. Ja, ja, we verdwijnen echt in onze smartphones. Misschien dan niet letterlijk, maar op een bepaalde manier natuurlijk wel. En ja, dat heeft natuurlijk wel consequenties van hoe verhoud je tot elkaar in die publieke ruimte? Wat is überhaupt de aard van zo'n publieke ruimte? Dat is nu juist dat je daar elkaar kunt tegenkomen. Verschillende soorten mensen kunt zien en ontmoeten. En daar ook op gericht bent. Dus dat zijn wel van die zaken waarvan ik dan zeg van ja, dat is toch wel van belang om daar heel erg alert op te blijven en te snappen hoe die smartphone op allerlei manieren ook dit soort interacties daar invloed op heeft. Ja, vooral ook omdat je uiteindelijk ook verder komt in je leven en toch wel handig is dat je gewoon een gesprek kan voeren zo hier en daar met mensen natuurlijk. Deze trend, hè, dat dit soort telefoons nu toch weer... is dat ook gewoon de tegenbeweging die altijd wel ontstaat na zoveel jaren weer? Ja, deels moet je dat inderdaad wel zo zien. We omarmen nieuwe technologieën over het algemeen met veel enthousiasme. En we gaan pas op termijn de neveneffecten zien. En tegelijkertijd, ja, die neveneffecten zijn natuurlijk best wel fors. Hè. Het is niet voor niets dat we woorden als infobesitas, social media, stress, twitteritis. Dat soort woorden die bestaan niet voor niets. Want ja, we zijn een soort hyperactieve digitale werkmieren geworden. Die de hele dag al die informatie- en communicatiestromen moeten zien te verwerken. Ja, u noemde net bijvoorbeeld het zelfzoeken van de weg of zo. Maar kijk, want dat heeft ook echt wel zijn voordelen. Vroeger had je in de auto een stratenboek liggen of je een grote atlas en dan kon je dan de weg mee vinden. Het is natuurlijk heel makkelijk en het scheelt heel hoop tijd dat je dat nu gewoon op je telefoon kan kijken. De voordelen zijn evident, maar tegelijkertijd, we krijgen zoveel informatie op ons af dat ons werkgeheugen eigenlijk voortdurend vol loopt. We heel snel oververhit en uitgeput ook raken. En het is ook niet voor niets dat veel, ook zeker jongeren, last hebben van burn-out verschijnselen. Ik wil zeker niet zeggen dat dat allemaal met de smartphone te maken heeft. Maar het is wel echt een hele belangrijke katalysator. Ja, je denkt heel vaak als je dat dan hoort dat alleen maar werkgerelateerd is. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we overal maar bezig zijn. Ja. En overal van op de hoogte willen blijven. Klopt, ja. We staan in feite altijd aan. En dat is ook niet zo gek. Want we zijn onderdeel van een aandachtsindustrie. Hè. Grote techbedrijven die willen onze aandacht te pakken krijgen. Want daarmee genereren we data. Zo swipen, liken, share, noem maar op. Dat is het verdienmodel. Mm. En daardoor worden we eigenlijk voortdurend naar die smartphone getrokken. En van het hier en nu eigenlijk naar een overal en nergens gecatapulteerd. En we weten het eigenlijk ook wel natuurlijk met z'n allen. En toch, ja, toch lopen we allemaal in die fuik uiteindelijk. Ja, dat is wij ja, mensen. U niet zijn, met een dumpfoon. Nou maar. Ja, ik zit natuurlijk overdag ook gewoon achter mijn laptop. En ik zit ook op Twitter. En ja, ik heb ook wel eens de neiging om te lang te doomscrollen, noem maar op. Dus ik ben ook wel ontvankelijk voor die prikkels. Maar ja, we weten het. Maar ja, dat is het mensen eigen. We weten iets en we verlangen misschien wel ook naar een andere manier van ons daartoe verhouden. Maar ja, tegelijkertijd, het is niet zo makkelijk om daar in je handelen ook echt vorm aan te geven. Omdat het ook zo'n enorme gewoonte is geworden om elk moment van verveling even weg te scrollen. Dus moeten we misschien meer pleitbezorgers hebben? We weten, onze premier, demissionair premier, die heeft ook gewoon zo'n oude telefoon nog. Ja. Ja, dus in zo'n functie zelfs kan je daar gewoon mee functioneren. Ja. Ja, hoewel daar ook de meningen over verschillen, maar goed. Dat is maar hoe je ernaar kijkt, inderdaad. Nee, ik denk zeker. Nou ja, denk bijvoorbeeld aan het smartphoneverbod nu op middelbare scholen. Ja. Als je ziet, en we lezen dat ook, wat er dus gebeurt op die scholen. Ik kom ook met regelmaat op dit soort plekken. Ja, dat leerlingen in eerste instantie het eigenlijk niks vinden, en begrijpelijk. Maar toch in één keer ontdekken: hé, we praten plotseling met elkaar. We gaan spelletjes met elkaar spelen. We hebben meer oog voor elkaar. Dus ja, als er nou weer pleitbezorgers zijn, dan zou ik zeggen: van laten we heel goed kijken wat er op die scholen gebeurt. Die ervaring daar. En daar onze lessen uittrekken. Ja. Dank voor het gesprek hier. Filosoof Hans Schinster, schrijver ook van het boek Digitale Detox. Astral Twins, dat is het project van Bart van Liemt. Die kennen we nog van The Cher, was daar de frontman van die band. En JP Hoekstra, gitarist bij Chrisip, Danny Vera en Ilse de Lange. Zijn al jaren bevriend, deze twee jongens. Zijn ook op dezelfde dag jarig en in hetzelfde jaar geboren. En voor de lol brengen zij nu elk jaar samen ook een liedje uit. Dit is nu het liedje van dit moment, dus 2024, Sit and Talk. Misty blue eyes hiding everything that lives within a heart. Wondering why she fell down from the heavens like a shooting star. Oh, come on, believe it. Say. Astral Twins zijn dat en Sit and Talk, dat is het liedje. We gaan zometeen met het dansechtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar terug naar deze dag in het jaar, ja, hou u vast, 1877. NPO Radio 1. Bijna 2:30, de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Kirsten Klomp. NSC-leider Omtzigt herkent zich niet in het beeld dat sommige media schetsen van de emotionele toestand waarmee hij aan de onderhandelingstafel zou zitten. Onder meer de Telegraaf schreef dat Omtzigt bij spanningen soms emotioneel wegliep. Vandaag had Omtzigt bij informateur Putters een gesprek met VVD-leider Jessel Gus. Na afloop zei hij dat roddelen niet helpt om de formatie verder te brengen. Jessel Gus wilde niets kwijt over Omtzigt. Daar was de bedoeling dat we even naar Jessel Gus gingen luisteren, maar die quote, dat fragment, dat houdt u dan nog te goed. Vanavond praat informateur Putters nog met PVV-voorman Wilders en BBB-leider Van der Plas. De Nationale Ombudsman heeft scherpe kritiek op de aanvraagprocedure voor energiesteun. Wie hulp wil uit het tijdelijk noodfonds energie moet een DigiD hebben. Daardoor lopen kwetsbare groepen die steun mis, zegt ombudsman Reinier van Zutphen in het tv-programma Radar. Hij vindt dat er altijd ook een niet-digitale manier moet zijn om zulke dingen te regelen. De opvangorganisatie COA mag aan de rand van Schagen een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers bouwen, heeft de rechter bepaald. Het gebouw mag 1 jaar worden gebruikt en er mogen 250 mensen worden opgevangen. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de opvanglocatie in Schagen, omdat die het wijde landschap zou aantasten. De provincie Limburg wil Arriva tijdelijk toestemming geven om buschauffeurs in te zetten die geen Nederlands spreken. Arriva heeft een personeelstekort, waardoor vaak bussen uitvallen. En de Joodse filmmaker Rudolf Breslauer blijkt ook 2 van zijn kinderen te hebben vastgelegd in de beroemde Westerbork-film. Een fotograaf mocht de familiealbums van de Breslauers doorspitten en kwam erachter dat de kinderen Ursula en Stefan een paar seconden arm in arm te zien zijn. Breslauer filmde precies 80 jaar geleden hoe een transport vertrekt vanuit kamp Westerbork en legde ook het dagelijks leven vast. Nou, nu mag het orkest wel gelukkig met Bianca Damink als begeleider. Want hoe gaat het op de weg, Bianca? Nou, het gaat op de meeste wegen gelukkig goed. Dus wat dat betreft heb ik niet zoveel te begeleiden. Alleen op de A27, daar staat file door een spoedreparatie. Het is van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen sta je daardoor in de file. En de vertraging is bijna 10 minuten. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 4 maart 1877. Villa VDB. Op die dag was in het Bolshoi Theater in Moskou de eerste uitvoering van Het Zwanenmeer te zien. Het is de droom van veel balletdansers. En het spreekt nog steeds tot de verbeelding. Het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Voor zowel dansers als het publiek is het Zwanenmeer het ballet der balletten. Liefde en misleiding zijn de trefwoorden in Het Zwanenmeer. Siegfried, een jonge prins, ontmoet 's nachts aan het meer een tot witte zwaan omgetoverde vrouw, Odette. Siegfried wordt verliefd op haar en belooft haar trouw te blijven. Maar eenmaal terug in zijn paleis laat hij zich verleiden door Odile, die zich als zwarte zwaan heeft vermomd. Te laat beseft Siegfried zijn vergissing en verloochent daarmee de liefde van Odette. Het Nationale Ballet heeft opnieuw Het Zwanenmeer op het repertoire genomen. De hoofdrollen worden onder andere vertolkt door het dansende echtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar. De solisten en met name Alexandra Radius bereiken in dit romantische ballet een niveau van internationale allure. U kent elkaar toch, hè? Ja, denk het wel. Ik vond het zo grappig om te merken dat de stem van het Polygoonjournaal, die had het over en u keek bij elkaar even aan en knikte zo vriendelijk. Nou, wij moeten lachen, want we zien dat ook vaak. Dan laat een stukje uit die tijd zien van Zwarte Zwaan dat we dansen. En dan hoor je deze stem. Ja. Inderdaad. Dat is 50 jaar geleden dat dat gedaan is. Ja. Hoe vaak hebt u het gedanst? Hebt u dat bijgehouden? Zou ik niet weten. Zou ik echt niet weten. Weet u het meer, Ebbela? Nee, want ik heb er 1 maar gedaan met Lex. Eén productie. Maar Lex heeft 3 producties gedaan. Ik heb 3 producties gedaan bij Nederlands Ballet met Han. Nationaal Ballet met Han toen. Ja. Productie van Jacques Prébil. En dat was een productie waar we niet zo gelukkig mee waren. En toen hebben we gevraagd of we derde kaas mochten zijn. Okay. En de tweede kaas is de tweede voorstelling die ik gedaan heb, tweede productie. Dat is met Rudolf Nureyev geweest in zijn productie in de Weense Staatsopera. En de derde is met Rudy van Dalsig, die heeft voor mij gemaakt. Ja. En dat is geweest in 1988. 88. Ja. En dat is de mooiste productie. Oké, en waarom was dat de mooiste? Nou, die vierde act is zo prachtig. Van die, en ook de tweede act is heel bijzonder. Ja. En ook mooi van decorkostuum. Ja, Tour van Schaik. Ja. Heel erg bijzonder. Ja, ja. Ja. Ze, ja, jullie waren er niet bij in 1877. Nee. Gelukkig niet. U weet wel, want het was geloof ik niet gelijk een succes, hè? Nee, het was een catastrofe zelfs. Hoe kwam dat? Er was een Tsjechische choreograaf die dat heeft gewoon een fout heeft gemaakt. En ze hebben alle muziekstukken verknipt. Dus de volgorde die we nu hebben is er niet. En toen Tchaikovsky in... er was een herdenking van Tchaikovsky in 1993. En toen heeft Lev Ivanov die heeft de choreografie gemaakt voor de tweede acte. Dat bleek zo'n succes te zijn. Dat toen hebben ze de nieuwe versie gecreëerd. En die is in 1895 in Sint-Petersburg een groot succes geworden. Ja. Want dat moet ik misschien even uitleggen. Want maakt het jullie eigenlijk iets uit hoe die muziek is en wat voor muziek erbij zit? Als dansers bedoel ik. Nou, muziek is heel belangrijk voor ons natuurlijk. En Zwanemeer, deze muziek van Tchaikovsky is zo prachtig. Ik bedoel, het is echt zo heerlijk om maar te dansen. Maar Tchaikovsky heeft dat gecomponeerd natuurlijk als een muziekstuk. Het is voor het ballet. Dus die choreograaf heeft er eigenlijk een potje van gemaakt. Ja, die heeft er absoluut een potje van gemaakt. En Petit Pas, dat was toch beroemde Franse balletmeester... die werkte voor het keizerlijke ballet. En die heeft gewoon 75 enorme grote producties gemaakt. En die heeft het op zich genomen. En dat is ook de Sleeping Beauty en ook de Notenkraker. Dat zijn grote successen geworden en gebleven. Ja. U zei het al, die muziek dus. We kunnen niet helemaal laten horen, maar een bekend stuk uit het Zwanemeer. Roodbaard komt binnen. Ja. Die verstoort het. De onmogelijke liefde, hè, dat is eigenlijk het verhaal van het Zwanemeer. Ja. Nou, de witte zwaan is dus die prinses die omgetoverd is dus als zwaan... waar hij verliefd op wordt. Maar in het derde acte dan heeft Roodbaard, de tovenaar dus eigenlijk... die heeft zijn dochter als zwarte zwaan vermomd. En die verleidt hem dus. Dat is de boosdoener. Ja. En dat eindigt voor meneer tragisch. Ja. Soms springen ze van een rots af in de ene productie... en de andere productie. Bij ons verdrinkt hij in de golf. Ja, okay. Want dat vroeg me nog af. Hè. U zegt van nee, ik heb hem drie keer mogen dansen. Drie producties. Maar daar zit dan nog wel verschil dus tussen. Ja, groot verschil. Ja, zowel bij Rudy van Danzig als bij Rudolf Nureyev zijn de vierde act totaal verschillend van wat wij van American Bell Theater kennen, van de Engelse producties en wat we ook bij Jarko hadden ook. Ja. De tweede act is eigenlijk de enige acte die tamelijk origineel is bij al die producties. Die is een beetje hetzelfde overal. Dit is een hele mooie pas-de-deux die wij wel 275 keer gedaan hebben, De Witte Zwaan. En dat is echt een heel prachtig werk. En ook muzikaal heel bijzonder. En die is bijna overal hetzelfde. Ja. Wat voor herinneringen heeft u om het met elkaar te doen, die dans? Wat kunt u zich daar nog van herinneren? Nou, wij vonden het lekkerste samen. Heerlijkste om samen te werken, ja. Er is gelukkig nog een mooie film van, die staat op YouTube. En die is echt de moeite waard, toch? 50 jaar geleden zien we er nog goed uit. Want dit was dan 50 jaar geleden, zeg je? Ja. Die staat op YouTube, staat hij. Oké, nou, dat kunnen mensen na de uitzending sowieso even terugkijken. Dat gaan we zeker doen. Maar hoe is dat dan, als je elkaar ook zo goed kent... Wij vinden het heerlijk om samen te werken. Wij voelen elkaar zo aan in andere balletten. Ik kan risico nemen, ik hoef nooit te denken aan de partner. Ik weet gewoon, ik kan gaan. Ja, blind eigenlijk. Hadden een goed partnership. Ja. Hoe dan ook, binnen en buiten. Hij is een hele goede partner. Nou, dat moet ook wel, als je zo lang al met elkaar ook werkt ook, en dan ook samen bent nog. Ja. Het heeft voor ons alleen maar voordelen gehad. Ja. En waar u zegt, en u hebt het ook met Nureyev, want meneer Ebbelaar is een keer eerder hier geweest in de villa. Toen ging het over Rudolf Nureyev en zijn sterfdag, volgens mij, was toen de aanleiding. Maar hoe was dat dan? Met Rudolf is heel anders. Rudolf een tsaar. Maar hij is echt voor zuiver klassiek, is hij heel strikt. En het was heel bijzonder. Ik heb ontzettend lang met hem gewerkt en ontzettend vaak. En dat is echt heel bijzonder geweest. Hoe kijkt u daar dan naar, meneer Ebelaars, u dat dan ziet? Nou, het is dikke noor. Ik heb haar altijd gestimuleerd. Ik vind dat zij heeft een groter talent dan wat ik had. Dus dat heb ik altijd gestimuleerd. Je moet met andere mensen dansen. Ja. En als je met Nureyev danst, met Peter Martens van York City Ballet, ja, dan is het een hele goede uitdaging. Ja. Ja. En Lex kon ook heel goed tegen dat karakter op. Want dat karakter is natuurlijk niet eenvoudig. Nee. Het was altijd you must. Dat zei ik, het saar. Ja, saar, You must. Maar ik kon heel goed met hem opschieten. En ik heb heel van hem geleerd ook. En we hebben heel fijn samengewerkt, heel lang. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat, hè, want het is nu 147 jaar geleden. Het wordt nu binnenkort weer opgevoerd in het World Forum in Den Haag. Ja. 23 en 24 maart, Zwanenmeer. Hoe komt het dat het nu nog steeds zo populair is eigenlijk? Nou, het is gewoon het sprookje ook. En natuurlijk die prachtige muziek ook. De muziek is ademend. Ja. De muziek is echt. Tchaikovsky is natuurlijk toch. Zeker voor dans. Ja. Het is de eerste echte componist voor dans. Ja. Daarvoor was het allemaal toch een beetje flirtachtig. Ja. Daarna is het Stravinsky geworden in de hedendaagse dans voor toen. En balletcomponisten waren er niet veel. En Tchaikovsky is natuurlijk ook met Sleeping Beauty, ook in de Notenkraker. Zo'n mooie muziek. Zo. Ja. Een soort ademenemende, roerende muziek. Ja. Ja. Ja. Ja. En dan in dat Rusland, waar nu zoveel over te doen is. Speelt het Zwanenmeer daar nog een rol eigenlijk? Weet u dat? Nou nee, ik denk dat het zal gewoon daar gaan. Ja, ja. Ik bedoel, het heeft niks met de situatie te maken. Jammer. Nou, helaas. Nee. Het is politiek, maar dat. Het is voor dansers niet eenvoudig om daar te zijn. Nee. We hebben een danseres van de Bolshoi die bij ons nu danst. Met Nationaal Ballet. Wij zeggen altijd ons, want het is onze groep. Dus gewoon zien we dat nog steeds. Ja. Daar heb ik een enorm respect voor, dat iemand je land verlaat. Je land verlaat, omdat je gewoon vindt dat het niet deugt. Ja. En je familie ook. En dat vind ik een daad, daar heb je een groot respect voor. Ja. Fijn dat u hier was om te vertellen over het Zwanenmeer. We hebben weer een hoop geleerd in een paar minuten tijd. Alexandra Radius, Han Ebelaar. Het ging dus over de eerste opvoering van het Zwanenmeer op deze dag in 1877. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. Bills on my mindset, I can't deny they're getting higher than my income. Income's breadcrumbs, I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me realize this is just a journey. Drop your worries, you are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, know it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I got my hands in my pockets, kicking these rocks. It's kinda hard to watch this life go by. Buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, thoughts get tangled. I start to compromise my life and my purpose. Is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, no, it's hard to remember sometimes, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Down. Andy Grammer is dat. Keep Your Head Up, zo heet het. Jurgen van den Berg. Tot 4:30, Villa VBB. Raymond Serré werkte tot zijn pensioen hier op het Mediapark als nieuwslezer bij het NOS Radio Nieuws. Maar hij is ook al 25 jaar trouwambtenaar. En die rol had hij ook in het programma Love Letters van Linda de Mol. Joris de Wilde, neem jij aan dat je wettige echtgenoot Petra Roling. En beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijksstaat verbindt. Wat is daarop je antwoord? Ja. Petra Roling, neem jij aan dat je wettige echtgenoot Joris de Wilde. En beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen welke de wet aan de huwelijksstaat verbindt. Wat is daarop je antwoord? Ja. Dan verklaar ik hierbij in naam de wet dat jullie vanaf dit moment door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Gefeliciteerd en feliciteer elkaar ermee. Vervelend dat die pianiste de hele tijd doorheen zat, hè? Nou, hoor je verder niet, joh. Dat komt wel goed. Raymond, hartelijk welkom. Jij hebt een voorstelling gemaakt over al die jaren als trouwambtenaar. Wat is daarop jouw antwoord, is de titel? Ja, dat klopt. Je moet kiezen tussen twee grote liefdes, die radio en trouwambtenaar. Liefde, ja, trouwambtenaar, dat is toch wel een hele grote liefde als hobby. En radio als werk. Ja. Dat betekent dus, ik zou er niet aan moeten denken om als werk trouwambtenaar te zijn, dat je dat dus het hele jaar door niets anders doet, dan ben je na 2 jaar ben je niet meer in staat om normaal voor mensen te staan. Het is natuurlijk wel een prachtige plek waarbij je werkelijk iedereen uit de samenleving tegen kan komen. Absoluut. En dat vond ik het leukste van het, of vind ik nog steeds het leukste van dat vak. Het heeft me ook een betere journalist gemaakt, omdat ik in milieus kwam waar ik normaal gesproken nooit kom. En politiek correcte mensen zeggen, nou, ik snap niet wat je bedoelt. En dan zeg ik altijd, ik hoop dat jouw dochter of zoon dan iemand met iemand uit dat milieu thuiskomt, dan praat je wel anders. Ja, je komt er niet. Het is ook zo duidelijk. Er zijn wijken, daar wandel je wel eens doorheen en dan denk je zo. Ja, dan ben je bevoorrecht. En ik vind het nog steeds een feest om ergens te komen waar ik eigenlijk niet van weet hoe het zit. Ja, ja, ja. En dan word je nieuwsgierig en daar leer je dus wel van. Ik weet, we hebben hier samengewerkt bij het Radio Nieuws. En dan zei je altijd van de Berg, als jij gaat trouwen, Dan moet je mij bellen. Ja, maar ja, dat is tot op de dag van vandaag nog niet gelukt. Ik vind huwelijksbootjes heel leuk, maar rondvaartboten ook heel plezierig. Trouw je toch op een rondvaartboot? Ja, maar hoe populair is het trouwen? Want jij maakt dat nou wekelijks mee. Trouwen is nog steeds populair. Vorig jaar zo'n 80.000 stellen getrouwd, 20.000 partnerschapsregistraties. Dus zo'n 1,5% van de bevolking trouwt jaarlijks of doet een partnerschapsregistratie. En het is ook heel leuk, het is ook heel verstandig om het te doen, want je regelt dingen. Het is veel beter voor als je een huis gaat kopen, een gezin stichten. Dan vind ik het zelfs niet verantwoord dat je geen partnerschapregistratie doet of trouwt. Maar daar komen ze dan wel achter als er een keer iets misgaat. Ja, dat is vaak heel triest dan. Meestal een sterfgeval. Maar het is mooi, het is goed en het wordt ook gevierd. Toen ik 25 jaar geleden begon, had je nog een beetje de Hollandse bruiloften van een broodje kroketten en ajo, maakt uit. Maar tegenwoordig is het wel alles erop en eraan. Ja. Het is geen garantie dat het ook allemaal goed blijft natuurlijk. 65% ongeveer, dat houdt stand. Oké. Okay. Dat valt best mee. Kijk, in de mediawereld is het natuurlijk veel minder. En die brallen dat dan ook constant. Of ze gaan in liefde uit elkaar. Dat is ook heel geestig. Ja, blijf maar goede vrienden. Ik maak heel veel lieve huwelijken mee. Echt, dat je als je binnenkomt bij die mensen al denkt, ja, dit is goed. Is er in die 5 jaar eentje die eruit springt, waar alles in zit, zeg maar? Qua liefde zeker, wel meer. Maar de meest recente een vriend van mij die weduwnaar was geworden en met een weduwe is getrouwd. Allebei dus op weduwe en weduwnaar geworden. Ja. Dus eerste partner overleden. Met een ziekbed van de man en de vrouw. En dan elkaar vrij snel daarna toch tegenkomen. En een match made in heaven. Gewoon echt goed. En heel veel vrienden op de bruiloft. Zo'n 120 man van wie ik er zeker 80 heel goed kende. En dan zit je op de hoogvuurs en dan doe je dat huwelijk. En dan, ja, dan heb je een topgevoel. Ja. Als dat goed gaat en iedereen straalt na afloop, dat is mooi. Maar ook hele simpele huwelijken van mensen die heel gelukkig zijn. En kleine dingen die je herinnert. Van kinderen vind ik altijd heel mooi. Om je voorbeeld te geven. Een heel kort speechje van een meisje. Vader was haar ontvallen. De moeder had vrij snel daarna weer een nieuwe liefde ontmoet. En een leuke vent. En dat kind is 10 en die zegt een speechje. Nou, en toen was heel leuk van mijn verhaal. Want eerst was het naar, toen was papa dood. Maar toen kregen we een hond. En dat was hartstikke leuk. En nou heb ik een nieuwe papa. En die is bijna net zo leuk als die hond. Ja. Nou, dan weet je, dan ga je weg. Iedereen loopt dan nog steeds met een glimlach op het gezicht. Het is lief. Ja. Kinderen is mooi. En wat je in ja, meestal in films zie je dat, of in tv-series, dat iemand toch op het laatst begint te twijfelen en misschien wel nee zegt op de vraag van... Ja, dus vooral films. Het gebeurt... Nou, heb je dat ooit meegemaakt? Ik heb één keer meegemaakt dat een echt een verschrikkelijke lul, die zei nee. Oh. En ik zie die bruid verschieten en ik zie een paar gasten lachen in die trouwkamer. En ik pak die vent bij zijn arm en zeg mee naar buiten komen. En dan heb ik hem even flink de les gelezen. Ik zei, is serieus? Want dan gaat het niet door. Nee, het was een weddenschap met zijn vrienden op zijn vrijgezellenavond. Nou, toen heb ik hem behoorlijk de oren gewassen. Ik kan het nogal zeggen als het moet. En toen, ik zeg, binnen gaan, excuus aanbieden en ja zeggen. Maar wat je dan ziet, dat is echt heel vervelend. Ja. Die bruid staat met tranen in de ogen, chagrijnige mensen in die zaal. Hoe haal je het in je hersens? Maar het is maar één keer gebeurd. Jij zei net al, overlijden is natuurlijk ook een ding. Als je iets niet goed geregeld hebt. We hoorden iets over 8 huilende dames die je ooit op je kantoor had. 8 huilende dames die... Die binnen waren en een paar uur daarvoor hadden gekregen dat het huwelijk niet doorging? Ja, oh, dat. Nee, ik was bij mensen op bezoek en de deur gaat open. En er staat een huilende mevrouw op de drempel. En zei, ja, komt hier maar binnen, het is zo vreselijk. En er zaten dus inderdaad 8 huilende dames. Onder wie de bruid in spe. Maar die had een paar uur tevoren te horen gekregen van de bruidegom. Van het gaat niet door, ik heb er geen zin in. Oh, jee. En toen heb ik daar een uur met 8 dames gezeten. Met een stevige schouder. Ja, dat is wel, ja, dat is sneu. Maar achteraf gezien denk ik, lieverd, wees blij dat hij het nu gedaan heeft en niet later. Ja. In die voorstelling heb je ook verteld over schijnhuwelijken die georganiseerd worden. Ja, je hebt schijnhuwelijken. Maar kun je daar als ambtenaar dan niks aan doen? Nee, de wet is... er staat niet in de Nederlandse wet dat als jij en ik zouden gaan trouwen, dat wij elkaar moeten kunnen verstaan. Ja. Nou, dan krijg je de man aan de telefoon dat je Pools spreekt. Nee, en dan blijkt dat die vrouw Pools spreekt. Hij spreekt alleen maar Nederlands. En ik zeg maar, hoe praten jullie dan? Nou, dan krijg je dus een antwoord van... Maar dan is er dus iets georganiseerd, om wat voor reden dat nou, ze... Nou ja, in dit geval was het dus zo dat die man niet door had... dat hij met een Oost-Europese prostituee in het huwelijk ging stappen. Oh, oké. En dat zijn de ergste schijnhuwelijken. Als het een schijnhuwelijk is om iets te regelen, maar beide zijn het ermee eens, vind ik het niet erg. Maar meestal eigenlijk alleen maar dat een man erin stinkt bij een dame die het allemaal niet zo nauw neemt, of die gewoon de geld verdient in die branche. En dat gebeurt. Ja, want jij woont nog steeds hier in Hilversum ook. Je komt neem ik aan ook veel, als je op de markt loopt, veel stellen tegen die je getrouwd hebt. Ja. Ja, of intussen ook alweer met iemand anders aan hun arm. Ook dat, ja. Ook in mijn kenniskring. Dat, 25 jaar, dat schiet wel op. Ja, ja, ja. Dus je hebt dat zo'n mop dat je alleen op de even huwelijken komt van deze of gene. Ja. Ja, dat is ook weer hier Hilversum. Die voorstelling was geweest. Ik begreep dat er heel veel bekenden in de zaal zaten. Ja. Veel vrienden, veel mensen die ik getrouwd heb. Maar ook mensen die lid zijn van die toneelvereniging NH Toneel. En zeggen van, oh leuk, er is een voorstelling. En die kopen een kaartje. Ja. En die, maar het was ontzettend leuk om te doen. En het viel me erg mee. Je bent toch gespannen voor de reacties. Want je hebt voor jezelf die verhalen zo vaak al herhaald en vaak verteld. Ja. Ik denk, nou zou het nou echt wel leuk zijn, maar... En ga je naar grotere theaters dan? Of misschien nog vaker zo'n voorstelling doen? Nou, ik wil het wel vaker doen. Dat zit er ook wel in. Maar echt grotere theaters. Ik denk dat een klein theater hier toch het beste voor geschikt is. En dan maximaal zo'n 250 man. Dan, want het is heel klein en intiem. Ja. Iemand zegt hier trouwens, Bern Lef. Ik weet niet of het J. Bern Lef is. Wat een aardige man. Dat gaat over jou. Helaas ben ik al getrouwd. Anders had hij je vast ingehuurd. Maar ja, goed, nou, die kan je in je zak steken. We gaan gewoon kijken wanneer er weer eens een keer een voorstelling is. Met verhalen dus van 25 jaar trouwambtenaar Raymond Seré. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. What are you gonna do when I'm gone? Whose shoulder are you gonna cry on? What are you gonna do on the day? Walk away now. Mr. High. When I'm Gone en Brenda Holloway. Nieuws snipper. We spelen weer een nieuws snipper. U krijgt een fragment te horen. Dat is eerder vandaag al op NPO Radio 1 uitgezonden. En daar komt zo direct ook een vraag bij. We gaan het hebben over een onderwerp naar mijn hart. Namelijk op gezond gewicht blijven is niet te doen. Ik weet uit ervaring hoe ingewikkeld dat is. Ik zucht al. Spreek ik hier met een ervaringsdeskundige? Levenslange medeleider. Tijd. Zoals mijn schoonmoeder dan altijd zegt... Astrid, we hebben levenslang. Ja, Rosa Abelman, elke ochtend doet zij een oproep in het NOS Radio 1-journaal met het onderwerp voor Stand.nl. Ook vanochtend weer vertelde dus dat ook uit cijfers van het CBS blijkt dat nog nooit zoveel Nederlanders obesitas hebben. Hoeveel procent van de Nederlanders van 20 jaar of ouder heeft volgens die nieuwe cijfers van het CBS obesitas? Als u het antwoord weet, mag u nu bellen 0800-1101, dus 0800-1101. Dat is snel al. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met Rick. Hey Rick, zeg het maar. 55%. 55%? Nou, dat zou wel heel veel zijn. Nee, dat is het niet. Fout dus. Hallo, met wie? Goeiedag, met Arie. Arie. Hey, 16%, dacht ik. 16, hè, zeg je? Ja, ja, 15% had ik ook goed gerekend, want in allerlei media staan of 15 of 16, maar het is goed. Ruim een derde van de 20-plussers in Nederland heeft wel overgewicht, maar geen obesitas. Samen met de 16% die wel leidt aan obesitas, is iets meer dan de helft van alle Nederlanders vanaf 20 jaar te zwaar. Dus die 55% van die eerste beller, die kwam in de buurt, maar dan moet je wel alles bij elkaar optellen. Het levert jou in ieder geval een Max Kaatspel op, Arie. Maar we hebben nog meer prijzen. De Max Sokker bijvoorbeeld. RIVM en CBS houden sinds begin jaren 80 de lengte en het gewicht van de Nederlandse bevolking bij. En met die cijfers kunnen ze van iemand het BMI berekenen. Ja. Waar staan die letters voor, BMI? Body Mass Index. Dat is goed. Ook de tweede prijs binnen, de Max Sokker. Dan gaan we voor het Villa VDB keukenschort. Europees gezien doet Nederland het qua cijfers niet slecht. In welk Europees land komt procentueel... gezien obesitas het meest voor. Ja, je zou het niet zeggen, maar op Malta. Ja, je hebt goed geluisterd. Ja, klopt. Ja. Goede dag NPO 1, hè. Hey, hartstikke goed. En wie luistert weet meer, dat blijkt maar weer eens. Blijf aan de lijn. Klopt. Wij noteren al jouw gegevens, Arie. En dan komt dat hele prijzenpakket naar je toe. En ik wens je een prettige maandag. Ja, jij ook. NPO Radio 1. 1 vandaag. Herkende u meteen, zoals dat ging bij u, van... dit is zwangerschapsdiscriminatie waar ik nu tegenaan loop? Nee, absoluut niet. Verdieping bij het nieuws. Het woord Navalny, ik heb het niet gehoord, u wel? Nee, hij is een soort Voldemort voor Poetin. Hij die niet genoemd zou worden. Elke dag een factcheck. De conclusie nou maar. Omdat ze niet unaniem uitkomen op die 3%, zeggen we... de uitspraak is fictie. En het opiniepanel. De kiezers zijn behoorlijk in beweging gekomen deze maand. Bij NSC dan in ieder geval. Hou je vast. De partij verliest virtueel maar liefst 7 zetels. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Rotterdamse havencafé Willems Kantine was in 2007 het decor voor een iconische docusoap van filmmaker Roy Dames. Hij ging terug om te kijken hoe het is met de kroegtijgers van toen. En zometeen is hij met zijn verhaal hier in Villa VDB. Nu eerst, Apple krijgt een hoge boete van de Europese Commissie. Hier is het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Apple krijgt een boete van 1,8 miljard euro van de Europese Commissie voor machtsmisbruik bij muziekdiensten. Dat heeft de mededingingscommissaris Vestager bekendgemaakt. Techredacteur Nando Kastelein, wat wordt er bedoeld met dat machtsmisbruik? Ja, dit is een onderwerp waar de commissie al een paar jaar onderzoek naar doet. Is oorspronkelijk vandaag gekomen bij Spotify, die een klacht heeft ingediend. Dit onderzoek kun je samenvatten als een onderzoek over communicatie en de wijze waarop Apple het de makers van muziekdiensten verbiedt om te communiceren met hun klanten. Dat betekent in de praktijk dat Spotify heel veel niet mag zeggen over alternatieve abonnementen in de app. Bijvoorbeeld dat je via een website een goedkoper abonnement kunt krijgen dan via de app. Nou, dat zegt de commissie is illegaal, moet Apple dus aanpassen. En de commissie zegt ook dat waarschijnlijk afgelopen jaren consumenten te veel hebben betaald voor bepaalde muziekabonnementen. Ja, en zo'n hoge boete, 1,8 miljard euro, wat doet dat met Apple? Ja, met Apple doet dat niet zo heel gek veel. Ja, het klinkt als heel veel geld, maar Apple had afgelopen jaar een jaarwinst van bijna 100 miljard euro. Dus ze hebben bijna 2 miljard euro boete. Dat kunnen ze makkelijk betalen. Maar het is ook een principe kwestie voor dat techbedrijf. Ze gaan hoe dan ook in beroep. Ze zeggen ook dat de commissie eigenlijk geen goed bewijs heeft om deze zaak zo bij ze neer te leggen. Dus deze juridische strijd gaat nog jaren voortduren. Komt ook straks voor Europese rechters terecht. Waarbij Apple zal proberen het van zich af te houden. Ook omdat als het wordt aangetoond, misschien wel schadeclaims komen van mensen die zeggen: ik heb te veel betaald, Apple, gaan we maar compenseren. Ja, je zei er net al wat over. Wat moet er nu allemaal veranderen? Ja, in het heel simpel gesteld moet Apple, en dat zit ook aan een nieuwe wet die binnenkort in werking treedt, het appmakers moet toestaan om meer te gaan communiceren met hun klanten, waardoor mensen zoals jij en ik beter beeld hebben van wat je betaalt via Apple zelf of via een muziekdienst. Dankjewel. Tech-redacteur Nando Kastelein. NSC-leider Ontzicht herkent zich niet in het beeld dat sommige media schetsen van de emotionele toestand waarmee hij aan de onderhandelingstafel zou zitten. Onder meer de Telegraaf schreef dat Ontzicht bij spanningen soms emotioneel wegliep. Vandaag had Ontzicht bij informateur Putters een gesprek met VVD-leider Jesjel Gus. Na afloop zei hij dat roddelen niet helpt om de formatie verder te brengen. Jesjel Gus wilde niets kwijt over Ontzicht. Ik heb gewoon goede gesprekken, ik heb net weer een goed gesprek gehad. We zijn allemaal mensen die een landsbestuur in elkaar proberen te zetten. En dat is wat het is. Waarom wil je daar niet op ingaan? Omdat dat niet aan mij is. En omdat het niks toevoegt om dat voor uw camera te doen. Het moet aan die tafel goed gaan. Willen we een bestuur kunnen zetten. Dus u heeft er wel gesprekken over achter de Ik ga nergens op in, dat weet u. Ik wil het woordje radiostilte vermijden. Maar dat is wel wat ik nu ga herhalen als mantra. Ik zie het aan u. U vindt het fijn. Ik ook. Maar het is al wat het is. Vanavond praat informateur Putters nog met PVV-voorman Wilders en BBB-leider Van der Plas. Commerciële huisartsenketens moeten beter kunnen worden gecontroleerd. Dat zeggen de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg in een gezamenlijk rapport. Nu hebben ze daarvoor te weinig mogelijkheden, omdat ketens zoals Comet en Centric Health een ingewikkelde structuur hebben met allerlei BV's. En dat brengt risico's voor patiënten met zich mee, zeggen de toezichthouders. Zo komt het voor dat huisartsen te veel patiënten onder zich hebben, of dat een praktijk door personeelstekort ineens dicht is, waardoor mensen geen zorg krijgen. Het COA mag een tijdelijke crisisnoodopvang bouwen aan de rand van Schagen. Omwonenden maakten daar bezwaar tegen, maar de rechter heeft groen licht gegeven voor de opvanglocatie. Die mag 1 jaar worden gebruikt en er mogen 250 asielzoekers worden opgevangen.

Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwsnipper vanmiddag. U hoort weer even een fragment en dan krijgt u zo direct een vraag bij. Ze was de eerste vrouwelijke minister die we ooit hebben gehad in Nederland. Onder Drees, vadertje Drees. Daar had ze de portefeuille maatschappelijk werk. Ze is geboren in een tijd, hè, in 1912, toen vrouwen nog niet eens mochten stemmen. Dus kun je nagaan hoe bijzonder het is dat ze daarna dan uiteindelijk zelfs tot minister heeft geschopt. Fragment uit het nieuwsbv, eerder hier vanmiddag op NPO Radio 1. Shaila Sitalsing was daar. Ik gaf een mini-college over de eerste Nederlandse vrouwelijke minister. En de vraag is natuurlijk, wat is de naam van deze eerste vrouwelijke minister van Nederland? Als u het weet, mag u dat schrijven in een mail naar ons. VillaVDB@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u terugbellen. Dus VillaVDB@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. €5 op je muil. Dat is een gevleugelde uitspraak uit de docushop Willems Kantine. Die gaat over een iconisch Rotterdams havencafé. Het was een hit in 2007. Niet in de laatste plaats door de vaste klanten die bepaald geen blad voor de mond namen. En het waren vogels van diverse pluimage die daar kwamen. Havenarbeiders natuurlijk, vrachtwagenchauffeurs, maar ook vastgoedhandelaren en miljonairs. Roy Dames ging terug en maakte 3 nieuwe afleveringen van de docushop. Roy, hartelijk welkom. Dank je. Even voor de mensen die het toch gemist hebben. Hoewel op Facebook en Instagram komen af en toe nog fragmenten voorbij uit die serie. We laten even een klein stukje horen en ik waarschuw maar even. Dat zijn dus deze kroegtijgers die in Willems Kantine nogal grof in de mond zijn. Nou ben je er gisteren ingekomen. Oh. Nou heb je 200 in je mik gedaan. Je hebt 500 bij je gisteren. Waar zijn die andere 300 dan? Ja, natuurlijk, ik wil wel geld. Wat zeg je nou? Ik wil wel geld. Je hebt nooit geen geld, kankerboef. Heb jij geld? Dan moet je €5 schrijven. €5? Op je muil, gauw. Wat is mijn koffie? Je hebt weer een stuk in je broek. Ja, €5 op je muil. Het is echt een internethit geworden, ja. Die uitspraak. Ja, absoluut. Van hoe heet hij ook alweer? Oh god. Hij verhuurde ook. Ik vergeet namen. Het was een huisjesmelker. Ja. Jezus, hoe heet die? My god. Maakt niet uit. Het grappige is dat ook erg. Jonge mensen bij ons in de villa, die dus toen ja, misschien nog in de luiers liepen, die kunnen dit allemaal gewoon bijna letterlijk navertellen. Ja. Hoor je dat vaak, dat soort reacties? Heel vaak. Weet je, vooral Rotterdam natuurlijk, als ik daar rondloop. Maar het is onder een brede kring studenten, waar je het helemaal niet van zou verwachten. Echt door de hele samenleving heen. Want misschien even vertellen wat hier gebeurde. Dus die huisjesmelker, ja. die zat daar. Nou ja, Jos, die huurde een kamer bij hem. En hij was natuurlijk altijd achter met betalingen. En ze zaten allebei in het café en ja, dit ontspon zich. Ja. En hij vraagt weer €5. Nou, dan krijg je dit. Ja. En dat is natuurlijk waanzinnig, want wat eruit is gekomen. Heel klein dingetje erover. Hij ging op een gegeven moment naar Sparta. Of fijn, ik geloof Sparta. Jos komt het stadion binnen en alle mensen zeiden ineens van €5 voor je muil. Nou, Jos meteen weer weg, want dat was te veel voor hem. Maar iedereen zegt het, ja. Komt het overal tegen. We hebben het even snel opgezocht, Bob heet hij. Oh, Bob, sorry, ja. Hoe kan ik dat vergeten? Hoe kwam jij, Roy, ooit in Willems Kantine terecht? Ik was toen Meiden van de Keilerweg aan het draaien. Over de prostituees die daar werkten. Verslaafde prostituees. Ja. Ga ik trouwens weer een serie over maken. Hetzelfde als Willems Kantine. Nu voor de publieke. En voordat ik naar de Keilerweg ging, ging naar de Willems Kantine om een borreltje te drinken. Maar jij kende dat café gewoon als zodanig? Ja, dat kende ik. Ja. Ik kende het gewoon. Want als ik naar huis ging, toen Almere, reek er elke dag langs. Mm-hmm. En maar toen draaide ik die keile weg en toen ging ik naar binnen om een borreltje te drinken of een kop koffie. En daarna ging ik naar de keile weg. Ja. Dus ik kende het op een gegeven blik. En dit wat er net eigenlijk gewoon gebeurde, dat hoorde je daar om je heen en dacht, hé, daar zit een verhaal in. Dat was niet in de Willemskantine, dat was in een andere kroeg waar Bob altijd kwam. En Jos ging er ook naartoe. En ik kwam gewoon binnen, ik zat rustig, hè, een bakje koffie drinken, een beetje lullen. En toen gebeurde dit. Nou ja, het was heel... Ja, met die Willems Kantine, ik zei het al, daar kwamen echt... Van alles kwam daar. Alles kwam er. Echt alles. Vrachtwagenchauffeurs, hun prakkie eten, mensen als Jos, havenbarons, alles kwam er. Ja, en dat smelt samen, of dat smolt samen op de een of andere manier. En ik dacht er gisteren nog over, het personeel, dat waren de artiesten op het toneel, als het ware. Dronk ook mee. Ja, ja, ja. Iedereen maakte plezier. En ja, dus de barrière klant-personeel vervaagde. Ja, en ook tussen die klanten dus van verschillende komaf, zullen we zeggen. Alles. Dat kwam allemaal bij elkaar. Zwarte mensen, witte mensen, alles. Ja. Waarom wilde je terug? Om te weten hoe het met die mensen ging. Ja, en hoe het met... Ik wist natuurlijk dat Willemskantine afgebroken was. Er was geen Willemskantine meer. Afschuwelijk melagomaan winkelcentrum voor in de plaats gebouwd. En ik wilde gewoon zien hoe het met die mensen ging. En waar kwam je? Je kwam erachter dat we hoop al niet meer in leven waren. Ja, dat hoorde ik natuurlijk. Simon was dood. Geert is tijdens opname overleden. Wat hij min of meer zelf voorspelde. Heel raar, in de opnames. Was de laatste opnames die we deden. Jan van het uitzendbureau overleden. Bob was overleden. Mm. Zijn zoon leeft nog wel. Er waren heel veel overleden. Hebben zij ook... Ja, natuurlijk hebben ze dat meegekregen, dat dit een kijkcijferhit werd, als je het zo mag zeggen. Ja. En ging je zich daar ook naar gedragen een beetje? Of, nee, echt niet. Nee. Echt niet. Jos bleef gewoon in een kroeg zitten, of een andere kroeg. ANZ was dat. Geert, die had een eigen bedrijf van import van kokosnoten. En die werkte daar. En er zijn helemaal geen mensen daarvoor. Nee. Dat zit er gewoon niet in. Hoe was het voor jou om ook... Nou ja, goed, je geeft al even een beetje aan. De plek als zodanig bestaat niet eens meer. Ja. Het café. Maar dan ook al die mensen die eigenlijk weggevallen zijn? Ik vond het heel rot, heel erg. Vooral Geert natuurlijk, maar Simon ook. Hoe fout hij misschien ook was. Dat was een havenronselaar. Dus die dronk zoveel, beide benen kwijt, heb ik gehoord, in een rolstoel. Heeft ook in de ik nam afscheid van Simon dat hij in de gevangenis moet vanwege kooksmokkel in de haven van Antwerpen. Heeft hij ontkend, kwam vrij na een paar jaar. En hij was weer in een andere kroeg. En daar ging hij verder tot hij doodging. Ja. Ja, ik vond het heel leuk om bijvoorbeeld Tera te zien. Het was toch wel een beetje het meest populaire vrouw van het personeel. En ze zeggen allemaal, het was de meest leuke tijd in ons leven. Ja. Wat ergens anders niet kon, kon daar wel. Maar kan je zeggen dat het lachen, gieren en brullen van de oude serie, zeg maar, dat er nu even niet meer is? Nee, in klopt. Die drie afleveringen. Klopt. Dit gaat. Een belangrijk item is natuurlijk de ontwikkeling van Jos, zover een ontwikkeling is. Zijn boek schrijven. Maar al die bedrijfjes, autobedrijven, die zijn met dwang afgebroken. Dat vreselijke winkelcentrum is er gebouwd. En van tevoren wist de gemeente dat het weg moest, terwijl het voor hun niet duidelijk was. Ja. En dan heb je het over gewone mensen, hard werken, daar een bedrijfje hebben opgebouwd. Door een heel groot gevaar te, als de gemeente wordt gezegd, jullie moeten weg. Nou, bijvoorbeeld voor Barry Visser, die had een autobedrijf, zit ook in de eerste serie, is er gewoon aan kapot gegaan. Ja, ja. Die heeft op straat geslapen. Zijn grote droom samen met zijn zoon is kapot gemaakt. Nou, die zit in ernstige depressie, ellende. En zo geldt het voor meer kleine bedrijfjes. De Willemskantine, de mensen van de Willemskantine, Ben en Jolande, die zijn daar nog redelijk goed afgekomen. Maar het is echt een tragedie geworden. Mensen kunnen het gaan kijken, want vanaf volgende week zijn die nieuwe delen te zien op TV Rijnmond. Morgenavond première, maar dat is al helemaal uitverkocht, hè, begrijp ik. Vanavond. Vanavond zelfs, kijk aan. Ja, het is helemaal binnen een dag was het weg. Ja, maar vanaf volgende week dus op Rijnmond te zien. Dankjewel Roy, dank voor je komst hier. Filmmaker Roy Dames maakte die serie over Willemskantine. Jij ook. Color. receive it, had to see it to believe it, had to lose it to know what I was looking for. I see you, I see me like a lost memory that's appearing out of the blue. Only still there to see, now I truly perceive there is more than I ever knew in this field. I see all the colors in you in this field. I see all the colors in you, temporary tones of the sky remind me that we're always evolving, nothing's ever black and white, so it's you. Milieu uit Den Haag. Nieuws. Snipper. Margriet Flik Weert uit Utrecht. Margriet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ach, Margrietje de roze. Nee, daar hou ik niet. Vaak gehoord. Die heb je vaak gehoord, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Maar wel een heel mooi liedje. Nou. Vind je niet? Nou, gaat wel. Oh. Oké, okay, nou dan niet. Ik vind het ook goed. Zeg, moet je horen, je hebt gebeld vanwege de quiz, de nieuwsnippen. We gaan snel controleren of je alles op orde hebt. Eerst ging het over een fragment uit de nieuwsbv. Shaila Sital Singh gaf een mini-college over de eerste Nederlandse vrouwelijke minister. Wat is de naam? Marga Kompé. Dat is correct. 1956 werd ze minister van maatschappelijk werk. In 1971 werd zij de eerste vrouw met de titel minister van staat. De kaart heb je binnen. Dan de Max Sokken. Voor welke partij was Marga Kompé actief? De Katholieke Volkspartij, de KVP. Ja, later opgegaan natuurlijk in het CDA. KVP is goed. Gaat heel goed. Gaan we naar die laatste voor het file VDB Keukenschot, Margriet. Ja, die wil ik graag hebben. Ja, dat dacht ik al. Marga Kompé. Klompé. Goh, nou, het gaat denk ik nog net lukken voor half vier om die naam een keer goed te zeggen. Werd een paar jaar geleden opgenomen in de Canon van Nederland. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in onze geschiedenis. Maar dat ging ten koste van een andere politicus. Wie was dat? Het is een man. Ik denk wel een Drees. Dat is goed gedacht. Ja, goed. Vadertje Drees. Ja, Klompé kwam dus wel in die Canon en Willem Drees niet. Nou, het levert jou in ieder geval het hele prijzenpakket op. Dus ook dat schort komt naar je toe. Ja. Nou, sterker nog, ik neem hem denk ik gewoon even mee. Dan kom ik hem langsbrengen in Utrecht. Oké. Oké. Hou je haaks. Dank je wel. En ik wens je een prettige maandag verder. Ja, dank je wel. Hetzelfde. We gaan op maandag de uitzending afsluiten. En dat doen we sinds een paar weken met de komische kijk van Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week verder gaat met Post.nl. Ah, Post.nl, het geprivatiseerde postbedrijf met meer vertraging dan de NS. Hun slogan, niet beter, wel duurder. Vorige week kwam het postbedrijf alweer negatief in het nieuws. Goedemiddag. Het postbedrijf Post.nl wil meer tijd om brieven te bezorgen. Want binnen 24 uur lukt niet meer, zeggen ze. Ze willen brieven in de toekomst niet binnen 1, maar binnen 3 dagen bezorgen. Nou, ik hoop trouwens dat 3 dagen lukt, want persoonlijk dingetje. Ik kreeg half februari van familie en vrienden een bedankje. Kees, jij ook een heel prettig kerstfeest en een gelukkig 2024. Post.nl heeft al mijn kerstkaarten half februari bezorgd. Half februari, 6 à 7 weken later. Ik heb even in de geschiedenis gezocht. In de 16e eeuw was een brief vanuit Brussel in 1,5 dag in Parijs per postkoets. 1,5 dag, 500 jaar geleden. Maar een brief van Breda naar Etten-Leur wordt straks 3 dagen. Hoe komt dat? Zeg het maar, Arjen Lubach. PostNL heeft een enorm personeelstekort en daarom willen ze post niet meer dagelijks bezorgen, maar 1 keer per 2 dagen en op termijn zelfs 1 keer per 3 dagen. Ja, enorm personeelstekort, hoor je vaker. Maar hoe komt het dat dit bedrijf, dat vroeger een gewilde werkgever was, nu nauwelijks personeel kan krijgen? Dat vertelde Arjen dan weer niet. Nou, misschien omdat het bedrijf hun personeel behoorlijk vaak, excusez le mot, als stront behandelt. Je ziet het al aan hun pakketbusjes die voorrijden. Zien er tegenwoordig uit als busjes waarmee normaal in een film het lijk wordt afgevoerd. Inclusief bloedvlekken. Niet zo gek als je met onderbetaalde onderaannemers werkt, die 2 minuten per pakketje krijgen met rijden, lopen, wachten en administratie. De hoeveelheid die verwacht wordt dat je per uur doet, is eigenlijk hoger dan dat je aan kan. 2 minuten pakketten gaan we zeker niet halen in deze wijk. 2 minuten. Voor hoeveel geld? In dit soort wijken kom je ongeveer op 1,60 per stop. Totaal niet voldoende om je uurprijs uit te halen. Je eet eigenlijk niet eens. Als je eet, is het even een hapje tussendoor en dan ga je weer verder. Sommige bezorgers hadden het over 350 pakketten die ze moesten bezorgen op een drukke dag. Dan snap ik wel dat ze een aangetekend pakket vol staatsexamens zonder bericht of aanbellen in mijn brievenbus hadden gepropt. Nou, erin, voor 3/4 hing het eruit, die envelop met staatsexamens, in de regen. Post.nl opereert ook in België. 2 jaar geleden werd de top van het bedrijf daar zelfs opgepakt vanwege... Het leiden van een criminele organisatie is een van de feiten waarvan die leidinggevenden verdacht worden. Mensenhandel is er een ander. En ja, dit voorbeeld, kinderarbeid. Chauffeurs hadden geen rijbewijs. Er werkten jongetjes van 13 jaar voor het bedrijf. Maar ja, dat is België. Dat is niet Nederland, toch? Hij zei eerder vandaag dat het in Nederland net zo erg is als in België. Ah, fijn, die privatisering. Ik ga er maar eens een klachtenbrief over schrijven. Ik stuur hem denk ik wel per postduif. Kees van Amstel was dat. Zometeen Geld of je leven op deze zender met Joram Kaat. Joram, goedemiddag. Hey Jurgen, goedemiddag. Patiënten kunnen sommige kankermedicijnen niet meer krijgen. Dat komt omdat er nog geen prijsafspraken zijn voor die medicijnen tussen de farmaceut en de overheid. Wie zijn schuld is dat nou eigenlijk? Dat zometeen Geld of je leven. Komend 30 minuten hier op deze zender. Ook leuk is om eens naar de Villa podcast te luisteren. 4 van de Villa heet dat. We hebben hem vrijdag op de bekende platforms gezet. Dus daar kunt u hem zo van afhalen. In een 30 minuten tijd 4 mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. En dan morgen na 2 melden wij ons weer voor een nieuwe Villa met ecoloog Leo Linnarts. Die pleit ervoor om meer dode dieren in de natuur te laten liggen. Waarom? Dat horen we morgen. Waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwelijke dictators? Naar aanleiding van een nieuwe HBO-serie. Die heet The Regime. En Terug naar Toen gaat over het jaar 1962. De oprichting van Nieuwspoort in Den Haag. De ontmoetingsplek voor pers en politiek. Dat is morgen. Ik wens u nu een prettige maandag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, vanaf dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Porseleinkoorts.